Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayr-i halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabı kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerr-i umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl men tereke ba'dahu kenzen mütsile lehu yevmel kıyameti şuca'un akra'u lehu zebibetâni yekba'u fâhu feyekûlü lehu veyleke maleke feyekulü ene kenzi kellezi terektehu ba'deke fela yezalü yetbe'uhu hatta yelkamahu yedehu feyekdumuha sümme yetbe'uhu saire cesedihi. Sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okuyup, anlayıp, anlatmaya çalışacağız. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamadan önce, evvelen ve hasreten Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, cümle evliyaullahın, sair enbiya ve mürselinin ve haseten verese-i enbiya, ulema-i izamımız, meşayih-i kiramımız, sahabe-i kiramdan, müteselsilen hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan Sadat ve meşayih Turku Aliye'mizin ruhlarına ve onların hülafasının, tabilerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olması için hasreten okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhane Ahmet Ziyaddin Efendi hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin, alimlerin, hadis alimlerinin ruhları için, bu camiyi bina eden İskender Paşa'nın ruhu için, buradan güzeran eylemiş olan imamların, müezzinlerin, hatiplerin, cemaatlerin ruhları için, çevresinde metfun bulunan müminlerin ruhları için, bu beldedeki sahabe-i kiramın ve onların tanıdığımız başta medar-ı iftiharımız Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin ruhu için, sair tabiinin ve evliyaullahın, uzaktan yakından şu hadisleri dinlemek üzere buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, biz sağ Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, din-i mübine güzel hizmet eyleyip, salih ameller işleyip, onun huzuru âlisine sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Aziz ve muhterem kardeşlerim, dersimizin başında Arapça mukaddemeden sonra okuduğumuz hadis-i şerif, para biriktirmek, onu gömmek mevzuunda bir hadis-i şeriftir ki Sevban radıyallahu anh rivayet eylemiştir. Birçok İbn-i Hibban'da, Taberani'de ve daha başka hadis kitaplarında zikredilmiş hasen bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, men tereke ba'dahu kenzen, kim kendisinden sonra geriye bir kenz terk ederse, bırakırsa. Kenz ne demek? Malun medfunun, toplanmış, biriktirilmiş para veyahut toplanmış, saklanmış, toprağın altına gömülmüş para. Hazine dediğimiz, yani ne olur? Mütsile lehu yevmel kıyameti şuca'un akra'u lehu cebibetan. Bu hazine, bu biriktirdiği, Allah yoluna sarf etmediği bu paralar. ona ok gibi fırlayan bir zehirli yılan şekline getirilir kıyamet gününde. Şuca böyle atlayan süvariye bile yetişen yılanmış. Şuca zehirli. Sonra nasıl? Akra. Başı çıplak. Yani şey böyle yaşlılığından ve zehirinin adam akıllı çok olmasından dolayı başında böyle bir şey yok. Kaygan başı. Öyle bir yılan. Nehru zebibetanı. Gözlerinin üstünde iki kara beneği var. Zehirlilik alameti. Veyahut diyorlar ki iki taraftan iki uzun dişi var manasına gelir bu. Böyle bir yılan tarzına ona temsil olunur. O halde, bu halde gösterilir. Ve o ağzını açar, ona yönelir, hamle eder. Peşine takılır o mal sahibine. Peşine takılır o yılan. Feyekulu lehu veyleke maleke. Ona der ki, hay yazıklar olsun yahu sen, sana ne oluyor der. Yılan peşine düşüp böyle onu kovalayınca ağzını açıp der ki sana ne oluyor? Feyekulu ene kenzike lezi terektehu. Ben senin geriye bıraktığın kenzinim. Depo ettiğin, harcamadığın paralarım, mallarım, mülklerim. Fela yezalu yetba'uhu hatta yezamahu yedahu. Peşine takılmaya devam eden nihayet o vermeyip de tuttu ya elini böyle sıkı tuttu da vermedi ya Allah yolda o parayı, o elini kapar yılan. İlk önce o vermekte kullanmadığı elini kapar yılan. Ondan sonra malum yılan bir şeyi kaptı mı yavaş yavaş yavaş yavaş hamle hamle içine çeker böyle. Ondan sonra onu dişleriyle ağzının iki tarafıyla iyice tutturur. Sonra diğer cesedini yutar. Yavaş yavaş oradan tuttuğu, tutturduğu gibi. Sonra diğer cesedini yıkar, yutar diye bildirmiş Peygamber Efendimiz. Ne anlaşılıyor? Gayet aşikar. Hadis de hasen hadistir. Birçok hadis kaynaklarında zikri geçmiş. Ne anlaşılıyor? Bu mallar ile vazifemiz ne ise onu yapacağız. Bu malları depo etmekte, istif etmekte vebal var. Kenz. Evet, toprağı kazıp küpün içinde paraları gömmek. Tamam, bu alışılmış şekil. Ama isterse küpün içinde gömmesin de bir başka yerde saklasın. Kasada saklasın. Veyahut bir başka yerde saklasın. Depo ediyor ya, Allah yolunda vermiyor ya, mühim olan o tarafı işin. Var, mevcut, ihtiyacından fazla fakat vermiyor. İşte o böyle bir canavar şeklinde kıyamet gününde o zatın peşine takılacak da onun burnundan getirecek o vermediğini. Dikkat edilirse önce elini yutar diyor yılan Peygamber Efendimiz. Hangi azan ile vermedin sen? Elimle vermedim. Önce elinden başlar. Ondan sonra yutar, azabı bu tarzda olur. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah yolunda paralarımızı sarf edeceğiz. İnsan Allah kendisine mal vermiş, mülk vermiş, zekatını bile vermiyor. Nekes adam, cimri adam. O kadar mal vermiş de Mevla o çıkartıp zekatını vermiyor. Pinti, nekes, cimri adam bu. Kim verdi sana bu malı? Allah verdi. Versene. 40'ta birini istemiş Allah-u Teala Hazretleri. Kullarıma harca diye, seni imtihan etmek için. İstersen verme. Vermezsen başına bu hal gelir. Onun için bu cömertliği öğreneceğiz. Cömert cennete yakındır. Cömertlik insanı cennete götüren bir huydur. Bu elimizi sıkmayı bırakacağız. Allah yoluna sarf edilmedik. Parayı ne yapayım ben? Vebali olduktan sonra. Vebali bana kalıyor. Efendim sefası mirasçılara. Hayattayken çalış, gayret sarf et, sadaka-i cariye yap, hayru hasenat yap, vazifelerini yap malınla ilgili, ahirette rahat et. İlk önce kazanırken hırsla kazanıyor. Haramdan kazanıyor, aldırmıyor. Ya bu insanın ihtiyacı mahdut. Belli bir şeyden sonra gerisi depo etmeye gidiyor. gerisi depo etmeye geçiyor. Bu hususta çok söz söylenebilir. Allah yolunda paraları harcamazsak başına insanın çok dertler gelir. Ayet-i Kerime'de de bunu teyit edici bilgiler var. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Altını ve gümüşü depo edip, saklayıp da Allah yolunda sarf etmeyenleri elim, feci bir azap ile korkut. Sizin başınıza o gelecek diye onlara bildir ikaz ile, ihbar ile diye. Onlar yevme yuhma aleyhi fi nari cehenneme fetukva biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. O gündeki cehennem ateşinde kızdırılacak o depo ettikleri mallar, yüzleri, alınları, yanları ve sırtları onunla dağlanacak o ateşlerle. Böyle şiddetli. Yani onun için sahabe-i kiram, evliyaullah, akıllı din alimleri, kendini bilen insanlar Allah yolunda malını sarf etmiş. Yeri gelince malını sarf etmiş, yeri gelince canını vermiş. Geçenlerde bizim köye gittim. Köylüler diyor ki bu televizyonlar millette altın bilezik de bırakmadı. Altın bilezik de bırakmadı. Renkli televizyon alacağım diyor. Bizim beğenmediğimiz köylü onu da satmış, bileziği de satmış ama o televizyonu almış. Renkli televizyonu karşısına koymuş. Bak keyif olduğu zaman, zevk olduğu zaman nasıl paralar harcanıyor. Allah yolunda bak burada bir mektep açacağız. Bu hadisi şerifleri öğreteceğiz. Bu hadisleri öğretecek ulema yetiştireceğiz. Allah'ın izniyle. Göreceğiz bakalım kimde ne kadar para varmış. Efendim kim kârını zararını bilirmiş belli olacak. Biz söyleyeceğiz, bildireceğiz. Hiç ardıma bile bakmayacağım. İşte diyeceğim böyle bir şey yapılıyor. Veren verecek, vermeyen vermeyecek. Ben bildirdim ya Rabbi diyeceğim. Okudum, bildirdim diyeceğim. Yeri geldiği zaman mal, canını da verecek insan. Mal neymiş? Yeri geldiği zaman canını verecek Allah yolunda insan. Fi sebilillah, Allah yolunda zamanı geldiği zaman canını verecek. İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfusehum ve envâlehum bi'enne lehumul cennet. Allah cennet mukabilinde Müslümanlardan mallarını ve canlarını satın almıştır. Satın aldı. Hadi bakalım verin malınızı, verin canınızı, ben de size mukabilinde cenneti vereyim diye. Bu dünya hayatı imtihansız olmaz. Herkes en zorlandığı yerden imtihana tabi olacak. Çare yok. Malı seven maldan imtihan olacak. Başkası başka şeyden imtihan olacak. Herkes bir çeşit imtihan olacak. Nihayet işin sonunda hakiki Müslümanlar ile sahtekarlar, halis muhlisler ile efendim gevşekler ortaya çıkacak. Çare yok. Allah yolunda sevdiklerini infak etmedikçe insan bir takva derecesini elde edemez. Bismillahirrahmanirrahim. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiklerinizden vereceksiniz. Seve seve. Elinizdeki şeyi beğeniyorsunuz, seviyorsunuz, onu çıkartıp vereceksiniz Allah yolunda. Bana verin demiyorum. Allah yolunda neredeyse herkes, ben de vereceğim. Herkes verecek Allah yolunda ta ki İslam yayılacak. Ta ki evlatlar Müslüman yetişecek. Ta ki şu beldede şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, inleyecek bu ezanlar. Bu ezanlar susmayacak. Bu cemaatler bitmeyecek. Bu camiler boş kalmayacak. Bu evlatlar, bu torunlar Müslüman yaşayacak, Müslüman olacaklar. Şerefle yaşayacaklar, ahirette de Allah'ın cennetli kulları olarak cennete girecekler. Vazifemiz bizim. Bizim dedelerimiz canlarını verdi, bu toprakları emanet etti. Medreseler bıraktı, mezbele haline getirdik. Kütüphaneler bıraktı, kitaplarını leblebi külahı yaptık. Camiler bıraktı, camileri yıktık. Depo yaptık, sattık, attık, koruyamadık. Olmaz böyle şey. Böyle Müslümanlık olmaz. İster kızın, ister darılın, ister küsün, Müslümanlık böyle değil. Bunların hesabı sorulur. Allah-u Teala Hazretleri bu dünya hayatında ne yaptıysak hepimize soracak. Neye gücümüz yetiyorsa onu yapacağız. Yapmazsak soracak. Hocam işte ne güzel rahat rahat hem işime gidiyordum, hem para kazanıyordum, hem televizyon seyrediyordum, hem kahvemi höpürdetiyordum. Efendim hem de pikniğe gidiyordum, yazlığa gidiyordum. Deniz kenarında da yerim vardı. Şimdi böyle sıkıcı sözlerin sırası mı? Ben şimdi bu hadisleri atlaya atlaya mı gideyim? Bu hadis geldi, bunu atla, cemaat darılmasın, öbür hadise git, olur mu? Olmaz. Ne geldiyse söyleyeceğiz, hepimiz kendimizi buna göre ayarlayacağız. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışacağız, terleyeceğiz, uğraşacağız, zahmet çekeceğiz, gözyaşı dökeceğiz, sıkıntılara gireceğiz, Allah sevsin diye. Buna hepimiz böyle bir fedakarlık içinde olacağız, dinimiz için. Bir çalışma, gayret içinde olacağız. Başkaları çok paralar sarf ediyorlar. Bizden çok daha fazla para sarf ediyorlar. Biz bir şey yapıyoruz, derme çatma, kulübe gibi. Onlar bir şey yapıyorlar, saray gibi. 20 katlı, 30 katlı. Onlar dini yıkmak istiyorlar, bu milleti işten çürütmek istiyorlar, bu ümmeti darmadağın dağıtmak istiyorlar, şu şehit kanlarıyla sulanmış toprakları bize zehir zindan etmek istiyorlar, bizim elimizden almak istiyorlar, döküyorlar parayı. Çünkü harbetseler çok daha fazla masraf edecekler. Parayı döküyor, seni anandan babandan, ananın babanın dedenin yolundan ayırıyor, seni birbirine düşman ediyor, seni birbirine kırdırıyor, arkadan gülüyor. Çok paralar atıyorlar. Milyonlar gidiyor günde. Ve Müslüman, Müslümanın işi var. Ta şeye gidecek, dükkana gidecek, para kazanacak, gelecek. Çocuklarını emanet etmiş. Kime emanet ettiği belli değil. Çocuklar komünist mi olur, efendim dinsiz mi olur, imansız mı olur, ajan mı olur, alet mi olur, memlekete faydalı mı olur, zararlı mı olur belli değil. Bir kimisi de biliyor evladının ne olduğunu, nereye gittiğini biliyor ama çare bulamıyor. Geliyor, yalvarıyor, bize söylüyor. Geçen gün bir tanesi geldi, hocam dedi, oğlum köyümde bana pusu kurdu dedi, çifteyi patlattı, beni öldürmek istedi dedi, parama el koymak için. Şimdi hapiste dedi. Bak, İslami terbiye olmayınca evlat nasıl yetişiyor? İşte o evlatlar Müslüman yetişecek, başka çare yok. Uğraşacağız, didineceğiz, o evlatları Allah'tan korkan insanlar yetiştireceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin emrine muti insan yetiştireceğiz. Ya iki para dünya meta için insan babasını öldürür mü? Babası da sakallı Müslüman adam. O da kafir değil ki, yani iyi bir insan. Hocam diyor, kulak asma diyor, evlatlarım böyle çıktı diyor. Dedim ne yaptın yani, sen nasıl yetiştirdin bunu? İmam Hatip okuluna verdim diyor, kaçtı diyor, okumadı diyor. Demek ki daha çok çalışacağız, daha başka bir şeyler yapacağız. Sahip olacağız evlatlarımıza. Bu da böyle olmuyor işte. Bak şu cami olmasa şurada toplanamazdık. Şu hoparlör olmasa öbür taraftaki bu konuşmayı dinleyemez. Gerekiyor. Çeşitli aletlere, edevata ihtiyaç oluyor. Bunları biz okumasaydık, okutulan yerler olmasaydı bunları size biz anlatamazdık. Biz burada yetişmişiz. Arapçayı öğrenmeseydik bunları size nasıl anlatacaktık? Yetişecek. Bundan sonra da yetişecek. Onlar Kur'an'ı öğretecekler, hadisi öğretecekler. Allah'ın rızası bu taraftadır, gazabı bu taraftadır. Şu tarafa git, bu tarafa gitme diyecek. Onları yetiştireceğiz. Bak çocukları bakın, gençliğe bakın. Bu sene 330 bin tane genç üniversiteye gitti. 330 bin tane genç bu sene üniversiteye girdi. Evvelce girenleri de düşünün. Bu gençler nasıl oluyor? Bir bakın. Bir dolaşın. Etrafınızdaki gençlere bir bakın. Geceliğin nara mı atıyor? Efendim sinemaya mı gidiyor? Keyfe mi gidiyor? Sefaya mı gidiyor? Nasıl yetişiyor? Bu gençleri ben bir şey demeyeyim. Siz de cemiyetin içindesiniz. Bu halkın arasındasınız. Görün. Bunun çaresi neyse gelin el birliğiyle. Para ise para. Efendim gayretse gayret. Kuvvetse kuvvet. Hepsini ortaya koyalım. Temiz pak müesseseler yapalım. Çocuklarımızı yetiştirelim kendimiz gibi. Şimdi biz bir adam iyi alim okutacak, öğretecek ama efendim Onun okutması için para lazım. Bir tarafta talebe okuyacak ama ev karnı doymazsa nasıl okusun? Ona da al parayı, otur şuraya şu ilmi öğren demek lazım. İmam-ı Azam Hazretleri. Bir talebe bakıyor, birisi gidiyor, nereye gidiyorsun? Zeki, kuyumcunun yanına çırak gidiyorum. Ne kadar alıyorsun? Şu kadar. Ben sana o kadar para vereyim, gel bu ilmi oku demiş. Bak, oku şurada, otur, o kadar parayı ben sana vereceğim demiş. Ondan sonra o bizim mezhebimizin büyüklerinden birisi oluyor. Kuyumcuya çıraklıktan ilme çıraklığa dönen. Öyle olacağız. O kuvvet olmazsa bizde, zeki bir insanı gördüğümüz zaman, en zeki bir insanı, oğlum maddi bakımdan endişe etme. Otur şuraya, Allah'ın yolunu öğren, paraysa parayı da ben sana vereceğim. Aklını salim tut. Diye dersek yetişir. Demezsek gidiyor. Demezsek bu nesilden sonraki nesil ne olur bilmiyoruz. Bundan öncekinden şimdiki nasıl farklıysa görülüyor böyle. Babası sakallı, oğlu tıraşlı, torunu zibidi. Anası çarşaflı, o kızı mantolu, torunu açık saçık, Japon epolu. Dün gittim bir dükkana, sakallı adam. Selamun aleyküm dedim, aleyküm selam dedi. Yanında karısı var, başörtülü, kapalı kadın. Yanında bir kız var, Levent gibi 17-18 yaşında, sırma saçları omuzlarına dökülmüş, pantolon giymiş, kırmızı böyle çekici renkte. O da onların kızıymış. Anne diyor, baba diyor onlara. Bak nereye gidiyor? Gör. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Ondan sonra o kız anne olacak, evlat yetiştirecek. Onun evlatlarının nasıl olacağını bir kapat gözünü düşün bakalım. Onun için bu paralar sarf edilecek, çare yok. Sarf edilmezse gene gidecek bu paralar. Gelip düşman alacak belki. Polatlı'ya kadar yaklaşmış Yunan kuvvetleri, Ankara'dan top sesleri duyulmaya başlanmış. Askerin bir şeyi yok, imkanı yok, parası yok, pulu yok, efendim cephaneliği az, teçhizatı yok. Ankara çarşısında dolaşıyorlarmış, esnaftan para topluyorlarmış askerler ki, para malzeme topluyorlarmış ki cepheye yetiştirsinler de bir işe yarasın filan. Bir tanesine gelmişler demiş ki oğlum şu dükkanda ne görüyorsan al götür cepheye. Ne bu görüyorsan götür. Baba demişler o kadar istemiyoruz işte birazcık yani işin bozulmayacak kadar bir. Oğlum demiş biraz sonra Yunanlı gelecek demiş. Nasıl olsa o yağmalayacak. Öyle olur. Öyle olur. Eğer çalışmazsanız öyle olur. Hocam olmaz artık. Ha, anlaşma mı var? Trakya'ya kadar geldi, düşman bu tarafa gelmeyecek diye söz verdi. Sen de ona itimat mı ediyorsun? Tuna vilayetin gitti, Mora vilayetin gitti, Kırım vilayetin gitti, Kafkas vilayetin gitti de artık Anadolu'ya bakmayacağız diye şey mi? Anlaşma mı var? İçten gidiyor. Dışarıdan gitmesine lüzum yok. İçten gidiyor. Allah bize uyanıklık versin. Men tereke telate cumuatin min gayri üzrin kütübe minel münafıkîn. Şimdi bazı kardeşlerim iyi dinlesinler, ilgili kardeşlerim. Men, bu kimdenmiş bu hadisi şerif? Taberani'den, Dârekutni'den, Üsame İbni Zeyd radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendim sahih hadisi şerif diye izah etmiş arkasında. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men tereke selase cumaatin, üç cumayı terk eden kimse min gayri özrin, mazeretsiz üç cumayı terk eden kimse kütübe minel münafıkîn, münafıklardan olarak yazılır. Üç cumayı terk eden kimse münafıklardan olarak yazılır. Altındaki hadis-i şerif de yine cuma ile ilgili. Men terekel cumu'ate selase merratin mütevaliyatin min gayri daruretin taba Allahu ala kalbihi. Bu da Cabir İbni Abdullah el-Ensari Hazretlerinden rivayet edilmiş. Ahmet İbni Hanbel'de, Müstedrek'te, efendim İbni Mace'de, Beyhaki'de ve daha başka kaynaklarda var. Bu hadis-i şerifte hasen bir hadis-i şerif olarak rivayet edilmiş. Kim peş peşe üç cumayı zaruret olmadığı halde terk ederse Allah onun kalbini mühürler, işlemez hale getirir. Gönlünü karartır, kapatır, çalışmaz hale getirir, mühürler. Kapısı kapandı mı, üstüne kırmızı mühür vuruldu mu, nasıl dükkan çalışmıyor? Kalbi mühürlenir. Hayrı göremez, hakkı göremez, doğru yolda yürüyemez. Sadaka Resulullah, fîmâ kal, elkemâ kal. Resulullah ne doğru söylemiş ki, görüyoruz, cuma kılmamak işinden başladı bazı kardeşler. Bir iştihatla bir şeyler tutturdular, vakit namazlarını kılmıyorlar şimdi. Kalp mühürlendi. İstediğin kadar şey yap. Kalp mühürlendi, gidiyor. Onun için Müslümanların birliği, cuma günü görecek, gezecekler, hocalarını dinleyecekler, dinimizin emirlerini öğrenecekler, topluca cemaatle namazı kılacaklar, birbirlerine efendim merhaba diyecekler, el sıkışacaklar, tebessüm edecekler, işlerini görecekler. Müslümanların birliği var cumada. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gelmeden önce cuma kılındı. Bizans'ın elindeyken İstanbul, Cenevizlerin elindeyken Galata, cuma kılındı burada Arap Camii'nde. Almanya'da halen kılınıyor. Niye kılınmasın? Men teda'a yizi sultanin erade dünyahu e'radallahu anhu bi vecihihi fi dünya vel ahire. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif, Deylemi isimli hadis alemi kitabında kaydetmiş ki, men teda'a, teda'du tevazu manasına, kim tevazu ederse, boyun bükerse, dalgalıklık ederse, efendim böyle alçalırsa, kime karşı? Lizi sultanin, güç, kuvvet, iktidar sahibi bir kimseye karşı, saltanat sahibi, güç, kuvvet sahibi bir kimseye böyle arz-ı hürmet edip böyle şey yaparsa, boyun büker şey yaparsa, tabaskus ederse, neden? Erade dünyahu, onun dünyasını isteyerek. Bu adamın parası var, bu adamın sözü geçer, bu adamın mevki yerindedir, hele ben şuna bir yanaşayım, kendimi şiirin göstereyim, o zaman neler gelir bana, neler diye düşünerek öyle yaparsa ne olur? E'aradallahu anhu bi vecihi, Allah ondan o şahsın yüzünü döndürtür. Sen Allah'ı bırakıp da onun gönlünü çeleceğini mi sanıyordun? Ona mı meylettin? Allah onu ona sevdirtmez. A'radallahu vechehu deseydi bu hadis-i şerifte, a'radallahu anhu vechehu, Allah yüzünü ondan döndürür demek olurdu. Bi vecihi diyor, burada bir taadiye, müteaddilik oluyor. Allah o saltanat sahibi kimsenin yüzünü ondan döndürtür. Ona da yaramaz yani. Dünyalığa da yaramaz. Allah'a yaramadı yaptığı iş, Allah'ın rızasına aykırı bir iş yaptı, dünyalık elde etmek için, ama gene de yaranamaz o şahsa. Nasıl olacağız o zaman? Allah'ın rızasına riayet edeceğiz, onu gözeteceğiz. Konuşurken, susarken, söylerken, severken, kızarken, yürürken, otururken, kalkarken, yaptığımız şeylerde hep Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Bunu ben böyle yaparsam, efendim şöyle olur, yapmayın. Bunu böyle yaparsam böyle olur, bilmem ne. Dünya hesabı yapmayacağız. Ahiret hesabı yapacağız. Bunu ben söylesem mi, söylemesem mi? Söylesem Allah sever mi? Sever. Söyle. O zaman söyle. Bunu ben böyle yaparsam Allah kızar mı? Kızar. O zaman söyleme. Ölçü böyle olacak. Kim Allah rızası için böyle yaparsa, işte onun imanı sağlamdır. Gerisi çürük. Gerisi çürüktür. Başka hesap yapıyor. Allah'ın rızasını düşünmüyor da başka hesaplar yapıyor. Olmaz. Dünyada da ahirette de Allah onun yüzünü çevirtirir. Yani dünyada da ahirette de o adam bir hayra nail olamaz. Hürmet edeceksen Allah'a hürmet et. Sözünü dinleyeceksen Allah-u Teala Hazretlerinin sözünü dinle. Emir tutacaksan Allah-u Teala Hazretlerinin emrini tut. Kul olacaksan ona kulluk eyle. Kula kul olma. Başkasına tabaskus etme. O da senin gibi bir beşerdir. Sen ona böyle yaptıkça o da şişiyor, kabarıyor, bela alıyor. Başkalarının başına. Eğer dalkavukluğu olmasa o da bela olmayacak. O da haddini bilecek. Hali normal bir insan olacak. Men teazzama fi nefsihi ve ihtale fi meşyetihi lakiyallaha ve huve aleyhi gadvan. İbn Ömer radıyallahu anh'ten Suyuti Hasan demiş bu hadis-i şerif için. Ricali sahih demiş sağlam insanlar rivayetindeki. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kendini beğenmekle ilgili bu hadis-i şerif. Men taazzama fi nefsi. Kim kendi içinden kendi kendine büyüklenirse, ben ne adamım, ne büyük insanım ben, benim kadrim kıymetime kimse erişemez filan diye böyle kendisini büyük görürse, tekebbür ederse, vehtale fi meşyetihi, yürüyüş tarzında da şöyle bir kurum çalım satarak yürürse, attığı adımdan, basış tarzından böyle kibirli kibirli yürüyor. Böyle yaparsa, lakiyallah ve hu aleyhi katvan, Allah-u Teala Hazretlerine, Allah ona kızgın bir vaziyetteyken mülaki olur. Allah'a kavuştuğu zaman Allah'ın gazaplı haliyle ona mülaki olur. Yani Allah ona kızmış bir vaziyette onun karşısına, huzuruna çıkar. Sen misin dünyada öyle kibirlenen, sen misin öyle çalımlı çalımlı yürüyen diye Allah ona gazaplı olarak onu huzuruna alır. Gazaplı olduğu zaman yaptığı muameleyi yap. Sen miydin büyüklenen? Gazaplı. Ateş, hani mesela bir dairede bir amiri düşünün, bir komutanı düşünün, çağırmış birisi ama pür hiddet, böyle ateş püskürüyor deriz. Nasıl korkar kimse yanına girmeye, aman çok sinirli, şimdi bir şey söylemeyeyim, yanına girmeyeyim filan. Oralardan anlayın ahirette olacakları. Allah'ın gazabına uğramış bir insan olarak onun huzuruna çıkmak, onun gazabına orada maruz olmak ne kadar kötü bir şey. O halde ne yapacağız? Tevazu göstereceğiz. Allah rızası için halim selim olacağız, alçak gönüllü olacağız, kendimize bir paye verip böyle kibirli kibirli yürümeyeceğiz. Haddimizi bileceğiz, kusurumuzu bileceğiz, eksiğimizi bileceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin efendim sevgisini öylece kazanmaya gayret edeceğiz ahlakımızı düzelterek. Men teallaka şey'en vükkile ileyhi. Bu hadis-i şerifte Beyhakî'de rivayet edilmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Tedaviyle ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kim tedavi olmak için eski zaman yani cahiliye devri usullerine teşebbüs ederse, tedavi olacağım diye şifayı ondan umarsa, zükkile ilehi o haline bırakıverilir. Sen misin Allah'tan şifayı istemedin de şöyle yapınca böyle olacak, böyle yapınca böyle olacak diye batıl cahiliye adetlerinden medet umdun. Hadi bakalım ne halin varsa gör, Allah şifasını vermez. Şifayı kim verir insana? Allah Teala Hazretleri verir. Nasıl verir? Nasıl dilerse öyle verir. İsterse bir anda hastalıktan kurtarır. İsterse bir ilaç vasıtasıyla kurtarır. İsterse dua ile kurtarır. Nasıl isterse şifa ondandır. Allah'tan gayriden, eski adetlerden, efendim şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur diye, efendim cahiliye tedavi adetlerinden birisiyle bir şey uman kimse kendi haline terk ediliverir diyor Peygamber Efendimiz. Ne tavsiye etmiş oluyor? Allah'a dayanın, Allah'a yönelin, şifayı da Allah'tan isteyin demiş oluyor. Şifayı da Allah'tan isteyin demiş oluyor. Peygamber Efendimiz'in duaları vardır. Sonra tavsiyesi vardır. Allah hastalığı da indirmiştir, şifayı da indirmiştir. Hastalığınıza ilaç kullanın ama haram ile tedavi olmayın. Ben hatırlıyorum, diyordu ki bazı doktorlar, bir tanıdık rahatsızlandı da, efendim çok zayıf düşmüş, kanyak içsin, efendim güçlensin, kuvvetlensin. Kanyak haram, içmemesi lazım. Pekmez iç desene, hem kan yapar, hem hararet verir, böyle güçlenir, kuvvetlenir. Niye pekmez demiyorsun da kanyak diyorsun? Efendim vebali bana ait. Doktor öyle diyor. Onlar hakkında da Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki böyle diyenlere Allah o yüklenmek istedikleri vebali de yükleyecek. Ötekilerden bir şey eklenmeden. Sen misin onun vebali bana ait diyen? O gene o vebali taşır, o günahı işlerse, ama öyle diyen edepsiz de O kadar vebal daha üstüne yüklenecek. Ve le yahmilünne eskalem ma eskali. Helal ile tedavi olacak. Haramla tedavi olmaya kalkmayacak. Allah'ın çeşit çeşit helalleri vardır. O helallerle Allah'tan şifayı isteyerek tedavi olacağız. Tedavi de şey, yani hadis-i şerifte tavsiye edilmiş bir şeydir. Haramla tedavi yok. Yanlış yolla tedavi yok. Gelelim bundan sonraki hadis-i şerife. Sizin halinize, bizim halimize biraz uygun düştüğü için hoş bir şey. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men taalleme hadiseyni isneyni, hadiseyni isneyni, yenfe'u bihima nefsehu ve yuallimuha yuallimuhuma gayrahu ve yentefi'u bihi kâne hayran lehu min ibadeti sittine sene. Deylemi Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim iki hadisi şerif öğrenirse, bak bir oturuşta biz burada 10 tane filan okuyoruz aslında her gün, belki zamanına göre daha fazla okuyoruz. Kim iki hadis öğrenirse, niçin? يَنْفَعُ بِهِمَا نَفْسَهُ. Onlar sayesinde kendi nefsine fayda sağlamak için. Dinleyecek, Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifine uygun hareket edecek, sevap kazanacak, kendisi faydalanacak. Ve يُعَلِّمُهُمَا غَيْرَهُ يُعَلِّمَهُمَا غَيْرَهُ. Bu iki hadisi gidip de başkasına da öğretecek. Hanım, ben bugün İskender Paşa Camii'ne gittim. Sahih hadislerden Hoca Efendi şunu şunu söyledi, bak sana da tebliğ ediyorum. Veyahut çocuğum otur bak şu hadisleri duydun mu? Veyahut amcazadesine, veyahut amcasına, veyahut akrabasına, komşusuna, başkasına böyle öğretmek için. Kendisi faydalanmak için, başkasına öğretmek için. Ve yentefi'u bihi, çeşitli tarzda böyle istifade olsun diye. Kim iki hadis öğrenirse, kâne hayran lehu min ibadeti sittine sene, 60 yıllık ibadetten bu kendisine daha hayırlı olur. 60 yıllık ibadetten bu iki hadisi şerifi öğrenip tatbik etmeye çalışması, başkasına öğretmeye çalışması kendisine daha hayırlı olur. Ona göre dinleyin hadis-i şerifleri. Mümkünse yazın, yazdığınızı ezberleyin, ezberlediğinizi başkasına öğretin ki böyle bak 60 yıllık ibadetten daha hayırlı oluyor, sevabı çok oluyor. Can kulağıyla dinleyin. Men taalleme sarfel kelami li yusbiye bihi kulüben nasi lem yakbalullahu minhu yevmel kıyameti sarfen vela adla. Kim çeşitli söz söyleme tarzlarını öğrenirse, söz hünerleri, söz cambazlıkları, güzel konuşma yollarını öğrenirse, metotlarını güzel böyle öğrenirse, neden? Liyesbiye veyahut yüsbiye bihi kulüben nasi. İnsanların gönüllerini onunla esir etmek için, kazanmak için, çelmek için, çekmek için gönüllerini, öyle söz, çeşitli şeyler öğrenirse, lem yakbelullahu minhu, Allah ondan kabul etmez, yevmel kıyameti, kıyamet gününde sarfen vela adlen, farzını, nafilesini, efendim, tevbesini, ibadetini, efendim, fidyesini, şunu şey yapayım da ben şuradan kurtulayım diye bir şeyini kabul etmez Allah. Bu neyi gösterdi? Bu şunu gösteriyor ki, Müslümanlıkta söz cambazlığı hüner değildir. Müslümanlıkta her şey sadedir, açık saçıktır, dobra dobradır. Dün akşam bir arkadaşın camisine gittik. Öyle sade okuyor ki Kur'an-ı Kerim'i, öyle söze, hünere, şeye boğmadan yani, ciddi ciddi okuyor. Peygamber Efendimiz konuşurken sade sade konuşurdu. Öyle tane tane konuşurdu, sade sade konuşurdu. Gösteriş için değil. Müslümanın işi sade sadedir, Allah rızası içindir yaptığı işler. Böyle çeşitli söz hünerleriyle, cambazlıklarla, efendim şiirlerle, nüktelerle vesaireyle insanların kalbini çekiyor, kendisine bağlıyor, esir ediyor. Öyle şey yok. Açık olacak, net olacak insan. Dobra dobra olacak. İnsanları kandırmayı esas almayacak. Neyse o, o halini ortaya tabii olarak koyacak. İslam bunu seviyor. Men taalleme ilmen li gayrillahi erade bihi gayrallahi fel yetebevve mak'adahu minen nar. Birkaç hadis-i şerif ilimle ilgili peş peşe gelecek. Bunlardan birincisi bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men taalleme ilmen. Hasan hadis-i şerif, Tirmizi rivayet etmiş Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten, başka rivayetlerde var. Kim bir ilim öğrenirse, men taalleme ilmen. Neden? Li gayrillahi. Allah'tan gayrisi için öğrenirse. İlim öğreniyor Allah'tan gayrisi için. Erade bihi gayrallah. Bu ilmi öğrendiği zaman Allah'ın rızasından gayri bir şeyi elde etmekte kullanacak. Allah rızası için öğrenmiyor. Başka bir şey için böyle şey yaparsa, öğrenirse فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Hazırlansın oraya, cehenneme girip de oraya oturma. Ne olacak? İlim, bilgi, öğrenilen şeyler Allah rızası için öğrenilecek. Allah yolunda kullanılmak için öğrenilecek. Allah'ın yolu bulunsun diye öğrenilecek. Marifetullah için öğrenilecek. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için öğrenecek insan. İlmin gayesi var. O gaye nedir? Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaktır. Allah'ın istediği yolda o ilmi kullanmaktır. Allah yolunda kullanılmıyor, başka maksatlar için öğreniliyor. Onun bir faydası yoktur. Evet, ilmin kıymeti var İslam'da ama gayesine göre. Gayesi yüksek olursa kıymeti var, yüksek olmazsa kıymeti yok. O halde niyetimizi düzeltip ilmi Allah rızası için öğrenmeye çalışmalıyız. Kimler? Bilhassa çocuklarınıza bunu şey yapın. Bilhassa çocuklarınıza bunu öğretin ki ilim Allah rızası için öğrenilir, Allah yolunda kullanılmak için öğrenilir bilgiler. Aman evladım, bu niyetini sapıttırma, şaşırttırma, para kazanmayı hedef alma, yükselmeyi hedef alma, mevkiyi, makamı hedef alma, aman niyetine dikkat et. Diğer hadis-i şerif, men teallemel ilmen li yubahiye bihil ulemâe ve yumariye bihis süfehâe ve yasrife bihi vücuhen nâsi ileyhi edhelahullahu cehenneme. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif Tirmizi'de ve Mişkat'te var. İbni Ömer'den ve Ka'b radıyallahu anh'a'dan rivayet edilmiş. Yine ilimle ilgili buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men teallemel ilme, kim ilmi öğrenirse, niçin öğreniyor? Hadis okuyor, tefsir okuyor, fıkıh okuyor filan. İlim öğreniyor. Niçin? Li yubahiye bihil ulema. Ulemaya onunla övünmek için. Ben şu kadar ilim okumuşum, şunları bilirim, bunları bilirim diye böbürlenmek için. Başka? Ve yumariye bihis süfehae. Bu öğrendiği ilimlerle akılsız, beyinsiz adamlarla münakaşa etmek için. Allah korkusu olmayan, takvası olmayan insanlarla çene çalıp münakaşa etmek için. Böbürlenmek için. Ve yasrufe bihi vücuhen nâsi ileyhi ve insanların teveccühlerini, yüzlerini kendisine döndürmek, insanların teveccühünü toplamak için değil, Allah rızası için öğrenilecek, o zaman fayda verir. Böyle bir ilim nasıl fayda verir? Şimdi o hadisi okuyalım altındaki. Men taalleme bâben minel ilmi. Amile bihi ev lem ya'mel bihi. كَانَ لَهُ اَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِ اَلْفِ رَكْعَةٍ فَاِنْ هُوَ عَمِلَ بِهِ اَذْ عَلَّمَهُ كَانَ لَهُ ثَوَابُهُ ثَوَابُهُ وَسَوَابُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. İyi niyetle öğrenilen ilmin bakın tadı ne kadar güzel, faydası ne kadar çok. Kim ilimden bir bab öğrenirse, niyeti güzel, Allah rızası için ilimden bir bab öğrenirse ne olur? Amile bihi evlem yamel bihi. İster o ilmini tatbik etsin, ister etmesin. Ama iyi niyetle öğrendi. Ne olur? Kâne lehu efdale min salati elfi rekat. 1000 rekat namazdan daha hayırlı olur. Bir bir bölüm öğrenmesi ilimden. İlimden bir bölüm öğrenmesi, ister tatbik etsin, ister etmesin, 1000 rekat namaz kılmaktan daha iyi, üstün olur. Ha, demek ki önce dinimizin inceliklerini bab bab öğrenecekmişiz. Namazdan da üstünmüş, ilim kıymetliymiş. فَاِنْ هُوَ عَمِلَ بِهِ Ama böyle yapmaz da, bir de bu bildiğini tatbik ederse o şahıs, اَوْ عَلَّمَهُ veyahut başkasına öğretirse, o zaman sevabı ne olur? كَانَ لَهُ سَوَابُهُ وَسَوَابُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ اِلَى يَمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar efendim kendisinin sevabı ve onu işleyenlerin sevabı ona devam eder durur. Yani öğrettiği kimseler onu yaptıkça onun sevabı ona gelir. Şimdi biz bu hadisleri okuyoruz ya, bize bunları kim öğretmişse, biz bunları tatbik ettikçe bizim sevabımızdan onlara bir misli veriliyor. Bizden bir şey eksilmeden onlar bize sebep oldular diye veriliyor. Siz de böyle yaparsanız, öğretirseniz, sizin öğrettiğiniz de tatbik ederse siz de o ecri alırsınız. Kıyamete kadar. Kıyamete kadar sevabı öğretene gelir. Men teallemel Kur'an'ı fi şedibetihi ihtelatel Kur'an'ı bilahnihi. Kur'an'ı öğrenmekle ilgili hadis-i şerif. Kim Kur'an'ı delikanlılığında, şebabetinde öğrenirse, Kur'an onun kanı, etiyle karışır. Yani etinin, iliğinin içine işler Kur'an. Gençliğinde öğrenirse Kur'an-ı Kerim'i, etinin içine işler Kur'an-ı Kerim. Artık ve demehu, kanının içine, etinin kanının içine işler. O gençliğinde öğrendiği Kur'an-ı Kerim, kendisine öyle mal olur ki etinin kanının içine işler. Çok tabii sevap alır. Ve men teallemehu fi kiberihi kim yaşlılığında Kur'an öğrenirse ve huve yeteleffetu yetefelletu minhu yani o böyle ihtiyarlığında öğrenirken zorlanıyor, sıkışıyor. Öğreneyim derken dar bir elbise giyiyormuş gibi efendim zor geliyor ona o öğrenmek ve huve yaudu fihi tekrar edip duruyor ah iyi öğreneyim hatırımda kalmıyor filan diye zorlanarak böyle felehu ecruhu mevreteyni Allah iki misli ecir verir ona çünkü herkes gençliğinde İslam'ı idrak etmez ki kimisi daha yaşlı zamanlarda karşılaşıyor İslam'la onun da İslam'ı öğrenmesi lazım onun öğrenmesi kolay olmaz delikanlı bir defa da dinledi mi şıp hafızasına alır. Ötekisi zorluk çeker. Zorlanır. Tekrar okur. Unutur. Efendim atlar filan. Böyle bir sıkıntı çeke çeke şey yapınca ecri iki kat olur. Çabalıyor diye. Zahmet çekiyor diye. Allah ecrini iki kat verir. Men teallame erbaine hadisen ibtigâe vechillâhi li yuallime bihi ümmeti fi halâlihim ve harâmihim haşerallahu yevmel kıyameti âlima. Bu hadis-i şerifte 40 hadis ezberlemekle ilgili Ebu Nuaym el-İsbehani Hazreti Ali Efendimiz'den nakleylemiş kitabında. Kim 40 hadis ezberlerse, öğrenirse, 40 tane hadis öğrenirse, yani 10 hadisten bir ay gelse burada öğrenebilir onu yazsa. 40 hadis öğrenirse. Neden? İbtiga veçhillah, Allah'ın rızasını kazanmak için 40 hadis öğrenirse liyuallime bihi ümmeti fi halalihim ve haramihim haramlarını, helallerini ümmete öğretmekte kullanmak üzere bu hadisleri öğrenirse haşerahullahu yevmel kıyameti alima Allah onu kıyamet gününde alim olarak haşireder. Gel bakalım sen İslam'ın alimlerinden o zümrede haşir olacaksın diye onların gördüğü iltifatı görür. 40 hadis. Senede insan bir hadis öğrense 40 senede bu işi başarır. Alim olarak haşir olmak çok büyük bir imtiyaz. Allah'ın alim kabul edip de alim muamelesi yaptığı kimse çok büyük hayırlara erilecek. Hadis-i şeriflere ehemmiyet verin. Bak bu hadis-i şerifleri bize, bu kitabı yazan hocalarımız bize töre olarak, adet olarak emretmişler. Buyurmuşlar ki bunlar hep böyle okunacak. Eskiden tabii herkes Arapça bildiğinden bunlar hızlı hızlı okunurmuş. Kur'an okunur gibi. Dinleyenler de ellerinde bir kitap böyle hatim olsun diye öyle okurlarmış. Şimdi biz Arapçasını okuyoruz, bir de izah etmek zorunda kalıyoruz. Hepsi bilirlermiş eskiden, lüzum yok diye. Hızlı hızlı devrederlermiş böyle burada, bu kürsülerde, bu bizim şeyimizde, yolumuzda böyleymiş eskiden. Hepsi alimmiş, hepsinin elinde kitaplar, kalemler, öyle şey yaparlarmış. Şimdi işler böyle döndü, öğreneceğiz. Öğrenince çok fayda var. Allah-u Teala Hazretleri biraz gayretli eylesin. Sadece duyup öyle gidenlerden eylemesin. İnsan yani bir müzeyi geziyor. Ha şurada elmaslar var, burada zümrütler var, burada bilmem yakutlar var. Görüyor gidiyor. Görüp gidiyor. Öyle oluyor. Alsa ya biraz da yanına. Cepleri dolsa yani elmasla, altınla bilmem şeyle daha iyi olmaz mı? Şimdi burada dinliyoruz, biraz sonra unutuluyor. Yazsak, kendimize mal etsek, başka yerde de söylesek ya. O tarzda öğrenelim bundan sonra inşallah. Men taallemel ahadise li yuhaddise bihinnase lem yerih raihatel cenne ve inne rihaha le yücedü min mesireti hamsi miyeti amin. Şimdi bak, Arapçayı iyi bilmeyenlerin şaşıracağı bir hadis-i şerif geldi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim sözleri insanlara böyle laf olsun diye anlatmak üzere öğrenirse, çeşitli söz hünerlerini demek yani. Çeşit çeşit laflar, fıkralar, cambazlıklar, madrabazlıklar böyle öğreniyor. İnsanlar onları şey yap. Böyle boş sözler öğrenirse, Allah o kimseye cennetin kokusunu koklattırmaz. Arkasından da buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, halbuki ve inne riha hale yücedü min mesireti hamsi miyeti amin. 500 yıllık mesafe yoldan cennetin kokusu duyulur halbuki. 500 yıllık mesafe yoldan cennetin kokusu, insanın böyle dimağını tatlandırır, duyulur kokusu. Ama onu bile duyurmaz Allah. Değil cennete girmek, 500 yıllık mesafe yakınına dahi gelemez de cennetin kokusunu koklattırmaz. Kime? Boş sözlerle, söz hünerleriyle, madrabazlıklarla, şeyliklerle onları öğrenmekle vakit geçiren. Burada ehadis sözü geçiyor. Bu ehadisten maksat yani söz hünerleri demek. Tekellüflü söz cambazlıkları demek. İşte İslam bunu sevmiyor. Söz cambazlığını sevmiyor. Dobra dobra sade olmayı seviyor İslam. Boş malayanın sözleri sevmiyor. Bir insanın karnının irin irin dolması, şiir dolmasından daha hayırlıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. O şiiri ezberlemiş, bu şiiri ezberlemiş, karşına geliyor, çeşit çeşit cambazlıklarla, şiirlerle, nüktelerle hakikati ters gösteriyor. Yolunca gitmiyor Allah'ın, kıymeti yok. Yani öğrendiğimiz şeyi bize yarayacak diye öğreneceğiz, böyle laf olsun diye öğrenmeyeceğiz. Şu hadisi şerifi de okuyuvereyim, son olsun. Sonuncu hadis-i şerif olsun. Men taalleme harfen minel ilmi gafarallahu lehu elbettete. Allah'ın bize affı mağfiret etmesini isteriz değil mi? Onu bildiriyor. Affı mağfiret edecek şeyleri. Ve men vala habiben fillahi gafarallahu lehu. Ve men name ala vudu'in gafarallahu lehu. Ve men nazara fi vecihi ehihi gafarallahu lehu. وَمَنْ اِبْتَدَأَ بِاَمْرٍ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ Hazreti Ali Efendimiz'den. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş ki, Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Kim ki ilimden bir harf öğrenirse Allah onu mağfiret eder. Yani az bir şey bile öğrense demek. İlimden azıcık bir şey bile öğrense Allah mağfiret eder. Estağfurullah ne demek? Ya Rabbi sen beni affı mağfiret eyle demek. Tevbe ya Rabbi ne demek? Ya Rabbi sen benim tevbemi kabul eyle, ben günahtan döndüm demek. Mağfiret istemek değil mi? Onun yolu var işte, görün yolunu. Kim ilimden bir harf öğrenirse Allah onu mağfiret eder. İlim öğrenin, Allah affetsin. Bir, hatırınızda tutun. Gafarallahu lehu elbettete. Elbettete demek muhakkak ve muhakkak demek. Kim ilimden bir harf öğrenirse Allah onu muhakkak ve muhakkak mağfiret eder demek. Öğrendik mi şimdi bir şeyler? Mevlamızdan umarız ki Allah bizi mağfiret eyledi. Bir pazar gününde ne güzel karlara eriyor insan. Ve men vala habiben fillahi gafarallahu lehu. İkinciye çok dikkat edin. Aslında bu hadisi böyle geniş geniş bir uzun anlatmak lazım. Kim Allah uğrunda bir dostu sever, dostluk ederse onunla, bir kimseyle arkadaş olur, dostluk ederse Allah için, Allah onu mağfiret eder. İşte burada da tarikat dediğimiz şeyin kârı çıkıyor ortaya. Şimdi eskiler birbirleriyle ahiret kardeşi olmuşlar, ihvan kardeş olmuşlar, birbirlerini Allah rızası için kardeş edinmişler, o kâr çıkıyor ortaya. Neden öyle yaptıkları ortaya çıkıyor. Kim bir sevgili kimseyi, dostunu Allah rızası için sever, onunla dostluk ederse Allah rızası için, Allah onu affı mağfiret eder. Bak Allah nasıl teşvik ediyor biz birbirimize dost olalım diye. Düşmanlıkta bir kâr yok ama dostlukta kâr var. Birbirini Allah için sevenleri Allah mağfiret eder. Ve men name ala vudu'in gafarallahu lehu. Kim abdestli olarak uyursa Allah onu mağfiret eder. Ha, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, hocalarımız bize emretmişti. Abdest alın da öyle yatın demişlerdi. Anlaşıldı şimdi. Demek ki her gece abdestli yattıkça Allah affı mağfiret ediyor. Resulullah hak sözü doğru söylememiş mi? Abdestli yatınca affı mağfiret oluyor. Abdestli yatmada dikkat edin. وَمَنْ نَزَرَ ف۪ي وَجِهِ اَخ۪يهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ. Kim kardeşinin yüzüne nazar ederse Allah onu affı mağfiret eder. Ama nasıl nazar etmek? Bu sevgiyle nazar etmek tabii, anlaşılıyor. Hani kızgınlıkla bakana bir şey yok da, şöyle bir bakıp da sevgiyle bakarsa, bir bakışa bile Allah affı mağfiret eder. Müslüman kardeşine, kardeşinin yüzüne sevgiyle bakarsa. Ve men ibtede bir emrin ve kâle bismillah gafarallahu lehu. Kim bir yeni işe başlarsa ve başında bismillahirrahmanirrahim derse Allah onu mağfiret eder buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vechhe hazretleri de rivayet eylemiş. Kolay Mevlamızın yolunca yürüyen insana Allah'ın mağfiretini kazanmak da kolay, sevapları kazanmak da kolay, iki cihanda saadete ermek de kolay. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi lime tekfurune bi ayatillah. Vallahu şehidun ala ma ta'melun. Kul ya ehlel kitabi lime tasuddun دون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane nacizane yapmış olduğumuz ibadet ve taatları, hatme hacegane, müzakere-i hadis-i nebeviyye, çekilmiş olan 70 bin kelime-i tevhidi, dergah-ı mecd-i uluhiyetinde fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ve embeteha nebaten hasenas ayetinin sırrına mazhar eyle. Ahseni kabul ile makbul eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasseten Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama hediye eyledik, vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Onun mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına ikram eyle. Sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın, mukarrabinin ruhlarına ikram eyle. Hasaten veresey-i enbiya, ulema-i izamımız, meşayih-i kiramımızın ruhlarına, sahabe-i kiramın ve sahabe-i kiramdan rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, müteselsilen hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle. Hülefasının mülüklerinin mühitlerinin ruhlarına ikram eyle. Himmet ve teveccühlerine bizleri mazhar eyle. Bizleri sevdiğin sana yakın kullarına beraber haşir eyle. Yollarından ayırma. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarımızın, ana ve babalarımızın, nine dedelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, ahbaplarımızın, yaranımızın ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle. Ve bu beldede methum bulunan mümini, müminata ve hasreden sahabe-i kirame, tabi'ine, ashab-ı hayrat ve hasenata ve bu beldeleri fethetmiş olan fatihlere, gazilere, mücahitlere ikram eyle. Sair müminini müminat ve müslümini müslümata da ikram eyleyip cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizden pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Bizler de ahirete göçtüğümüzde bizi de arkamızdan böyle hayır dualarla anacak olan haleflere sahip eyle. Salih zürriyetlere sahip eyle. Ya Rabbi, sıhhat, afiyet, saadet, selamet ihsan eyle. Dünyada, ahirette bizleri mesut ve bahtiyar eyle. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.